أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم بولو وعليكم السلام جناوين santé suñu borom subhanahu wa ta'ala julli ci ndawam bi muy sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ñu delu kon ñëwaat ci résumé bulughul maram min adillatil ahkam bi al hafiz ibn hajar rahimahullah ci jotaay bi wessu nak gisoon nañu jéxalon nañ tahriij bi bi'awnillahi wa minnatihi ak sharabati kon tay mu dess comme ni mu don deme ci ordre bi ci ordre bi mu don top ci masail yi muy masala yi nga xamne ñoo jëm ci walu kuy sakku xam xam ak ku koy joxe après yoyu bi ci teggu won moy masala fiqhiyye yi nga xamne moy yi ñi concerner suñu pratique quotidienne lan lañu hadith bi indi lo xamne dañ ko wara jëfé ginaaw loolu muy ñu jëm ci affaireu usul ak qawaidul fiqhiyya yi nga xamne loolu nak dalay may nga xam règle yi nga xamne bo déggété waxu borom xam xam rahmatullah alayhi nga baña gaaw rek tepp ne waxu ki lim wax te guko fen nga xam fan lañuy dello atté yi ak règle yi nan lañ leen di appliquer bu nek ak kaawam kon nak ci ñett yoyu kon bi ci ñëk tay mom lañuy gis inshallah muy li jëm ci tegginu xam xam d'une manière générale légui nak ci bi moy ki koy joxe tegginu kuy joxe xam xam ak tamit ki jël xam xam dafa am ay ben genre ak discipline bo xamné il faut non seulement ki jang ci mel nonou mais ki jangal tamit mel non légui nak hadith yi ñu gissoon moy hadith 14 bi ba hadith 20 ba fami yoy lañ defon tahriib bi inshallah yoy lañuy gis masala yi nga xamne ño ci aaju ci walu wow kon hadith bu ñëkk bi pour wax ko lu gëna gaaw kon al hafid rahimahullah dane babul aniya moy babul aniya moy buntu ndab yi mun an hudhayfa ibn al yaman radiyallahu ta'ala anhuma annahu qala عن جلن حذيفة مول حذيفة نون لا تود ابن اليمان دي دومو كو ني نان اليمان رضي يالنا يالا گرم يالنا كونتان عنهما تي نيوم ñar مول حذيفة اك بايام داخ نيوم ñar نيب اي صحابه لا ني وون رضي الله تعالى عنهما انه قال موم نه مونے ننا قال رسول الله قال وحنا رسول الله نو يلا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم المون لا تشربوا بولن نان في انيه الذهب والفضه بول لا تشربوا بولن نان في انيه الذهب كي ندبو خالص الفضه موي خالص الذهب والفضه الذهب موي لا تشربوا بولن نان في انيه الذهب كي ندبو اور والفضه خالص mune wala taakulu ta bu len lek fi sahafiha ci assiette yoyu tamit moy assiette bo xamne soit mu nek en or wala mu nek en argent mune fa innaha lahum fi dunya ndax lolou dafa nek pour ñom mu yéfer yi la ci djublu moy ñi gëmul yalla rek fi dunya ci adina gu jégué gi du doyati gi wala kum ñel leen yeen ñi gëm yalla fil akhirati ci al akhirah mune muttafaqun alayhi imam al bukhari ak imam muslim rahmatullah alayhi ma ñoko solo benen hadith bi ci teggu won muy hadithu ya ummu salama mun wa an ummi salama radiyallahu ta'ala anha mun mu ngi jele ci ya ummu salama moy hind bint abi umayya non la tudon lolu yeb dinañ ci dik inshallah comme niñu ko digé won ci parti bi mujju bi inshallah mune mom nak ummu salama bi mo gina siiw radiyallahu ta'ala na non la gina siiwe ke turam mune annaha mom de qalat neena qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yonentou bi sallallahu alaihi wasallam neena alladhi ki nga xamne yashrabu day nan fi ina fi aniyati fi ina al fiddati ki ndabu argent moy khalis inma li am ba des moy yu jar juru day gurguri di daw comme ni mi nané nonou bru bi mi def ci buy nan mune non lay def nara jahannama safaraw jahannam yal nañ ci yalla musul muttafaqun alayhi mune tamit imam al bukhari ak imam muslim rahmatullah alayhi ma ñoko solo kon ñaari hadith yoyu ño bokone groupe bo xamné da doon wax ci ahkamu aniyati adh-dhahab wal fidda lol mo nekkone titre bi moy atay ndabu or ak khalis est ce que lu dagana jeufeniku lolo wala det lolo mu ngi ñew ci masala fiqhi inshallah mais fi li jëm ci walu tegginu xam xam yu concerne ñaari hadith yoyu ñaari hadith yoyu masala yoyu 5 lañ won ko defé gisone nañ ci hadith groupe hadith ba buntu bu mujj bu wess won babul miya yaron nabi sallallahu alayhi wasallam gisone nañ ci façon jangale mi jangale moy day joxe lo xamne day joxe par chiffre ne li uhillat lana maytatan daganal nañu ñaari med nga xamne yow bo ne bo xasse japp lol nga lim ben bi xamoo bi ci dess nga xamne da nga joom moy ne bok dang ko fatte mu leer na ne dal ñaar la yo xamne xamna masala yi tamit yoy la moy bo takke ñaata la ñu yiñu gisoon ci hadisi di nga xamne en tout cas xamna ne 5 lañ legi bu may repertorier lima jota japp ma gis ne matul ma xamne kat amna bu dess ma seti lol moy njariñ li motaxit lol muy méthode bo xamne tamit l'islam da ko utiliser kon 5 masala masail mo aaju won ci walu xam xam tegginu xam xam ci ñaari hadith yi jangale bi ci ñeuk moy dañuy gis ne moy hadith ki masala bi ci ñeuk moy ne nit ku nek dafa am ño xamne non lañu wara jëfleunte ak mom mais selon mom moy kan est ce ku xam la est ce ku xamul la ndax tamit mano jëfleunte ak nit ñi yemale ñepp ci ben pied d'égalité ne ñom ñepp yem affaire bi dal ñepp ko wara xam amul ben ay excuse wa lool amna côté yo xamne mom deug la amul excuse mais nak du tout temps la lool di dox légui nak nit ku nek moy ki jangale tamit warna xam façon nit ñi nga xamne ñoy présenté wu ci kanamam yane façon nit lañ est ce ki ko xamne la yag bu dé par exemple ci daïra bi est ce ku yag ñew la ak ko xamne day doora ñew est ce nit ñi jëfleunte ki doora ñew xamagul règle yi xeyna mu ngi doora yalla ngoy doora baxé muy fekke jotta yu xam xam est ce koku dang koy yamalé ki nga xamne mom 12 ans wala 5 ans mu ngi fi dédéd lool nak ci hadith bi ñu ngi gis né sayyidina hudhayfa radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene bu ngeen fatale ko ci tahriq bi dañ newon monsieur le maire muy dihkan dafa ñew andil ko ndab dafa laaj dafa sakku ndox mu andil ko ndox bo xamne da ko def ci recipient bo xamne recipient khalis o mu jël ko xañ ko nga gis ne nim doxale ak mom assistance bi dañu jaxle won après mu expliquer len ne bu ngeen gisee ma def ko dafa fekk ne téré na ko ben yoon ba ñaar yoon neena ko yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam day téré ndab yu mel ni muma ci muma mu tay ko andi wat nga gis ne kon koku lan la jëfleunte ak mom ci tartar ak tang ak tangor ndax ki dafa xam ba paré di tay lu kuy tay lu nak ni ñi jëfleunte ak yow bokku nak ki nga xam na xamul comme exemple hadith biñu gisoon ci hadith sayyidina anas ci babul miya radiyallahu ta'ala anhu muy kaw bi nga xamne dafa ñewoon saw ci jakka ji koku nan lañuy xamé ne mom xamul limu ñew julli ba paré yëkëti loxoy ci kaw ne yalna ma yërem mak muhammad te bul yërem keneen après mak mom buñu bul yërem keneen ku dul mak mom loolu da ngay bu ko motax yaron nabi sallallahu alayhi wasallam bimu ko déggé nako yaw xatal nga lu yaatu moy yermane yalla ji nga xamne yalla neena rahmati wasi'at kull shay sama inna rahmati sama yermane dafa daj lepp mom mun beug ko xatal ci mom ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam rek lolou bimu waxe lolou rek da ngay gis ne ki xamul motax bimu defee lolou pare jog di sawi ñu nar ko pamti dal dikoy sax saxé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam da ngay bayiko da xamne ne ki mom fofu la tollu te ci ab kaw kaw la mu ngi dooru ñew xamagul l'islam xamagul lim demé koku dafa wuté waaji ki mom dafa dañ ko wax ba paré même bu ré du julit mais wax nañ ko régler li né ko li dañ koy téré li dañ koy nang kon nak motax mu doxalé li nga gis né tamit bu kenn japp né way mom cheikh oustad bob mom dafa tang quoi mom moy deux muy gëddat mais da ngay sét ki mi gëdd moy kan xam nga du gis koy dooru ñew tay mu koy gëdd da ngay gis leg ñu ñew comme daara yi ñepp xam nañ règle yi moy ne ay question ba lañ ko def moy cour bi jeex moy waxtaan bi jeex kuy dooru ñew man na baña xam lool jekki ñu wax leen rek mu ne mom day laaj xam nga ko buñ ne ko non xolal fi nak bu fi laaj han xaaral bañ paré non dañ koy baye mu wax ba paré ñu ne ko waaw règle bi sax doon lool moy question yi dañ doon xaar après mais comme ku nouveau nga mais dañ lay tontu pour lool mais bu dé kenen dañ nan ko man nga tey sa question ba ci kanam ndax lool xam nako mom kon nak ñu gis ne règle kon lool moy premier mas'ala bo xamantene ni dañ koy jàngé ci hadithu sayyidina hudhayfa radiyallahu ta'ala anhu ni nga xamne mom la def jëfleunte ak dehqan bob di maireu madayin fofu le nekkon capitalu l'empire perse bi ñu teggu moy ne ki nga xamantene nak moy jàngalé cette fois ci moy ki jangale tamit ba legui mom dafa wara nek nit ko xamne buy jangale tamit du yem rek ci ay paroles de sagesse rek suba ngone goudé beccé yow nit ñi dal dinañ wax rafet na mom kay ma sha Allah mais yow de toute façon bo ñibé amolo jëfé moy né waaw mom dina ki suñu idée yi dina bax ken waxu la né lool dafa bon mais tamit manu ñoo ap ñangalé diiné manu la lalu ci lool moy né il faut ñu nan li dafa haram li ni dafa dagan wala li dañ ko diglé li dañ ko téré bu ko défé yow nga xam fan ngay tek sa tank ndax tamit yonent bi sallallahu alayhi wasallam ga yalla dana ko udun ila sabil rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan moy ne da ngay wote non seulement do yem ci ay hikma mo moy ne duñ ne rek parole de sagesse baxum non waxuñ lool mais tamit manu ñoo tenir ab daara ci ay idée yu rafet rek tek ci nonu ba paré après sen julli sax xamul ni ñuy julé buñ joggé di jëflanté ak ñi sen jëflanté ak ñi baxul ba paré japp né ñoo sut ñepp nak ndax ñom ci idée yi lañ nekk nit ñi ñom ñoo nekk ci pratique bi dédé loolu nak ndax lool dafa bari moy bo xolé suñ adina bi légui da naka da ngay gis conférence yo xamné dañ ci dem da naka yow bo dul bo rañéwul loolu après yow da nga nan est ce que sax man jar na may demati ben conférence l'idéologie de qui de sur tel yu mel non rek lañuy waxtane mondialisation démocrate de la démocratie et qui demo démocratie yoy rek lañuy waxtane ba paré mu nek affaireu diiné rek sa suñu démé ci lool rek lañuy waxtane lég lé sax moy tax ñu faat waxtu yi ba paré japp na ñun ñi ngi ligéyal diiné moy né dang leena waro do waaw ñu ngi wax ci mondialisation mais nak julli nak dañ ko diglé kon nak julli jonne dañuy jog julli kon lolu moy lolu fan ndax motax sayyidina hudhayfa radiyallahu anhu lolu la def dalene affaire bi li la yonnati musa sallam lim leen jangal ne bu leen utiliser façon dab yi moy ne lolu da ngay gis ne dañ lay xuppu ci bokoy utiliser li la na la xaar bu la yalla djegalul dara luy tax yow ken dula dimbali jaaru fa moy il faut ma duggu fim wax par force lolou nga gis ne nga xamne kon li dama ko wara moytu motax mu ne ndax ñom dafa nek ci deuxième hadith ya ummu salama bi mune inma yujarjiru fi batnihi nar jahannam mais conférence yo xamne wala waxtanu diine yo xamne kenn bi ci wax safar ndax japp nañ ne no lol nak mom wo les députés les ki diplomate di waxi safara mom nga yoyu non dañuy wax safar après xana ñom bokkuñ ci ñi wara moytu safara ñu ñepp ci yépp ñom sax xana sax ñom lañ ko gina wara wax ndax ñom ñoo jité nit ñi kon nak yoyu lu am solo la nga xamné bokku na tamit li ñi jàngé ci hadith bi ci walu masala yoyu bi ci téggu muy 3ème bi moy né kuy jàngalé tamit bo tuddé né li dañ ko téré moy da nga wara joxé tamit conséquences yi nga xamné téré gi pas tout temps du lo xamné forcément chaque jour mu koy joxé mais conséquences ku def téré gi fan nga jëm xam nga yaronte musa sallam dané lan mo la ci fekk moy bu ko défé yow nga xam les conséquences de tes actes moy yow yi ngay poser sa acte yi ngay poser fan la jëmé ndax dané bo nané ku nan ki nga xamné day nan ci li moy fan lay mujjé innama yujarjiru fi batni nar jahannam lol nak du tout temps lañ koy wax moy né lég lég mo da ngay gis sharia sax lég lég dalay wax ni rek ndax tamit ben affaire la bo xamné Sayyidina Muhammad Mustafa mom bari na lu ngui fatali moy ne soxla wuñ moy ne diine ji julit bu ne da am préalable bo wara demé lo xamné mom moy ne mbir yi bu dara bu yalla ne li dagan na li haram na li ngay ñëk def moy yow cause bi ñëk moy lan yalla gu diglé wala moko téré nekul di xol est-ce que c'est raisonnable wala fan la téggu lool après la da tamit lolou ci jangale da ko wara minal tamit ay talibé boudé minuñu ko moy luñu andi rek après mom mu jël xélam tek di xol ana fan la téggu après boko waxé mu xol est ce d'accord na xélam est ce yanuna mana wala yanuul mana lolou motax ñu bari nga xamné ñom danaka ay aqlani yuuna lañ moy ñom lu ñew rek ñu né ñom est ce yonna yanuna mana am yanuul mana melni yow yow yalla di wax nga nan ko est ce li la nga nan est ce yenuna manam yenu manam xam nga lol moy ñaku teggin go xamne amul fum commencer amul fum yem moy ne tamit kuy jangale tamit dafa wara tamal kon ay talibem ke buñ yalla ne li la ñu ne ko li la ba lolou sax ci ñom après nak mu len di jangal ne len nak amna nak ay sagesse yu nekk ci ginnaw mu téré li mais du lol moy principe bi ñepp di départ moy il faut ñu xam sagesse ni dooru gëm ndax tamit bo gisee sahaba ay radiyallahu ta'ala ñom non lañ doon doxale sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala lan la waxon biñ ne ko isa ak mi'raj dane ndax biñ ko ñewé diko netali nan ko so waji de waxatin mom soxlawul est ce yanuna xelam yanuul xel manam dit est ce moko wax rek ci sox mom moko ci soxal moko wax kon deug la mu jeex motaxit xol ni motaxit ñu raw ñu comme ko ñun dañuy yor suñuy xel da xelum doomu adam ak ñun sax solo ñun ni ñu tollu ni muy wuté ak tamit ni mu soufé moy né budé da nga bëgg bala nga gëm dara xalaat ko moy da ngay dugg ci ay girawale yo xamanteni genn ci dootu la yom kon loolu moy 3ème masala bi ci téggu muy 4ème bi moy né tamit nit ku nekk serigne ak talibé ñotiyam moy nit ñi da ngay leen di tek waccé seen waccu waccu manuñu tamit ñew comme liñu bari fo ñom yaakar nañ né pour wone ñom ndax dañuy gis ñen ño xamné dañuy ëppal ci côté seen serigne yi ñom nak pour dakk lolu wone né ñom d'accorduñ ci lolu wala ñom duñu ko def même ko xamanteni sax dañ ko wara magal dañ koy waccé suuf ngir wone wala man comme mom limi bañ mu ngi tabbi wat ci li gina yees nga gis même boudé kilifa sax lék lék nuyu bu jaar yon sax duñ ko nuyu tém ñu né ko ni quoi ni sané ko loxo ni wala mu ñew bu ñewé kan melni mom mbor wa mborom yépp ayem wala bokoy wo diko wowe turum nim tuddu ak ñiko ñëp xamé wala man dama ko mi non ño bokkon ami sama ami d'enfance lo na même bu amé xam xam no man xamna ko on était ensemble non yow lolu moy né mbir mi du lolu lolou deug la yena bokone mais xam nga ne legui mo la raw est ce que legui da ngay continuer diko wowe non xol yaay ummu salama radhiyallahu ta'ala dane yonnati bi sallallahu alayhi wasallam xam nga borom keureum la newul won newul sama jeuker de neena mo wala muhammad sa waji de neena wa ma waxul lol mais dane dafa xol dafa jël ci tour yi nga xamne mo gina yi nga xamne ñoy la ko yonent suñu borom subhanahu wa ta'ala annan nabiy sallallahu alayhi wasallam moy lolo tamit muy lo xamne lu jara baye xel la moy ne yoyu leg leg duñ ci baye xel mais yu am solo la te tamit dañ koy jange ci hadithu yaay ummu salama radiyallahu ta'ala anha cinquième bi moy ne tamit bo diglé lu bax ndax bu ñëk bi dañoo gissone bo téré dara nga wax conséquences mais tamit bo waxé lu bax tamit diglé lu bax wala nga diglé yalla lu diglé lu bax légui nak ndax xam nañu conséquences bi légui më deut lolu du ci dara bo diglé tamit lu bax moy il faut bax na tamit lég lég nga wax fruit yi nga xamné ñoy génné ci lu bax lolu comme contraire bi ñu xon sank ci lu bon ndax yaronni musa sallam dané mbir mi lim téré ndab yim téré dané yéna ko mom dalen ko téré paré né mais yéna ko mom al-akhirah bu ko défé yow boko bayé budé yow da nga japp né non difficile né mais xam nga né après al-akhirah ya koy mom budé utiliser woko lol dina la gina pousser budé nit ñu mel non ndax nit ñepp tamit yamuñ am naño xamné par exemple li ñuy gis ci kunuusi mëno ñew di len ko wax bo len ko waxe moy dañuy am problème ñom len lañ xam moy mbir mi buñu gisulon ci diine ji ne aljana amna de toute façon ñom buñu gëm yalla c'est tamit dañuy gis ni alcorane non lay doxal lu bari jangaleem comme ko dafa général moy ne lool tamit da ko ci duggal moy ne bu ngeen defé li di ngeen am ay aljana yu bari di ngeen am ay ki bu ko defé ñi nga xamné ñom non lañ mel non la leen yalla bindé du sik bo xamné non la leen yalla bindé moy né ñoñu tam il faut tamit nga leen di bayyi xel nga leen di wax né wa li dé ndax bari na nit ñoo xamné non lañ mel moy né wa man li may def voilà wa lool la moy né xawaasi ñoo gëna tuuti wa ñoo gëna tuuti ñom ñoo gëna bari ñoo gëna bari lool tax sharia bu ñëwé day wax comme né awam yi di waxé voilà comme non légui nak xawaasi ñom dañu am langage spécial voilà jazakallah lool la moy né tamit yenn yi baxna tamit di wax li nga xamné comme buñ néla bo julé nangam wala bo défé ay sikkar ñu né la li dé mom dina la ci man nga ko ci fék bu dé wër na nak waxuma ñuy créer dé bëgg rek gaay sawar ci jaamu yalla bi ma créer ay affaire yo xamné day tax non loolu mom yow da nga bok ci ñi fénal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ta loolu néna ko xamné damay day dural moy dima créer ay wax yuma waxul na préparer chez bu muy placer wu bir safara moy ne luñ la wax tamit ci yoy moy na fek affaire bi werde ak ku def li di nga am ñaan ay ourul ay nuyu bari ay aljana yu bari yoyu mom bi yobo ku koy wax na fexé mu leer ndax tamit do ñew rek diko wax nonu naan dama ko gis fen ndax tamit lolu moy nit ku nek da nga am responsabilité ndax tamit l'islam tamit manu ñoo bayyi rek lu way wax rek ñu neew eskay dedet moy dañuy sét est ce que non lam du non nekul ne dañuy ndax nit ñi légui bo waxe ñu ne da ko wolu non du ñak wolu mais suñu diiné la légui buñu sété né wërna wala ma jël commencer nek porte parole lool diko wax fuma dem buma nexé wax mais bu wërul man ma mandu ci buma man da wax du ni légui kon loolu moy ñi nga xamné ño 5 masala yi nga xamné ño concerné won walu hadith ñaari hadith yoy légi benen groupe hadith yi ci tégon muy 16 bi ak 17 bi ak 18 bi muy hukmu ana'i al-juludil masnu'a min ano ahkamul juludi ahkamu al-ana'il masnu'a min al-julud moy lolu chapitre bi nim tudon moy atay ndab yi nga xamné dañ ko défaré lan der wala rek hukmu ana'il julud moy atay ndab yi nga xamné der lañ leen défar kon hadith bi ci ñëkkon moy hadith sayyidina abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anuma al hafid rahimahullah mun wa an abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma annahu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha dubiga al ihab faqad tahur wa 'inda al arba'ati ayyuma ihabin dubiga mune mu ngi jere ci abdullah ibn abbas abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anuma yalna yalla contane ci ñom ñom ñaar mune annahu mom de ne qala neena qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam muy ndaw yalla li sallallahu alayhi wasallam neena ida dubi ghasa buñu wulle al ihab muy der der faqad deug deug tahura labna mune lol akhrajahu solo na hadith bob muslim mu imam muslim rahimahullah ci sahiham mune wa inda al arba'ati ki borom ñenti sunan yi leralon nañ fofu ne imam abu daud comme niñ ko gissoon ci tahrid bi rahimahullah mom andi wuko mune ayyuma bepp ayyuma nu der der ayyuma ihabin nu der der rek n'importe quel der dubira wulli nañ